نعم. فلم يزل يقرعهم أشد التقريع. حكواتا كوا متومي صلى الله عليه وسلم على وغونغا واو وغونغا ككبوة أو ككبوة وكوغونغا. ويوبخهم غاية التوبيخ أنا وتهريزا واو وبيو ومشو وكوا تهريزا. القرآن لكوجة نواسوسوازا لكوا تهريزا. ويسفه أحلامهم na kuwatia kuzitia katika upumbavu akili zao. Hakuacha kuwa anawatia katika anazitia katika upumbavu akili zao. Wa yusaffihu ahlamahu na anazitia katika upumbavu akili zao. Wa yahuttu a'lamahu na anawaporomosha wale wakubwa wao. Wa yushattitu nidhamahu na anazitawanya zile nidhamu zao, ile utaratibu wao na nidhamu zao walizojiwekea, kama anazivunja vunja. Wa yadhumu alihatahum wa aba'ahum na anaitukana miungu yao na baba zao, yani anawasema vibaya. Wayastabihu ardhahum na anaihalalisha ardhi yao, wa diyarahum na makazi yao, wa amwalahum na mali zao. Wayastabihu na anazihalalisha ardhahum ardhi zao, wa diyarahum wa amwalahum na makazi yao na mali zao. Wa hum fi kulli hadha nakisuna an mu'aradatihi, na hali ya kuwa wao fi kulli hadha katika yote haya, nakisuna an mu'aradatihi, ni wenye kurudi nyuma katika kupambana naye, hawawezi kupambana naye. Nakisuna ni wenye kurudi nyuma, an mu'aradatihi na kupambana naye. Muhjimuna an mumathalatihi, ni wenye kujizuia na kujifananisha naye au kuleta mfano wake. Yukhadi'una anfusahum bitashghibi bitakdhib, wanazihadaa nafsi zao kwa kukadhibisha au kwa kufanya fitna, kwa kukadhibisha, kuzifanya fitna kwa kukadhibisha. Waliiktirari biliftira, na kughurika na kuzua kwamba Qur'ani ni uzushi. Waliiktirari na kughurika biliftirai, kwamba Qur'ani ni uzushi. Wa qawlihim, na kusema kwao, in hadha illa sihrun yu'thar, haikuwa hii Qur'an, hayakuwa maneno haya isipokuwa ni uchawi uliopokewa. Watu wanarithishana tu uchawi, watu ambao wanarithishana. Sihrun yu'thar, uchawi unaopokewa, au haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni uchawi wenye kupokewa. In hadha illa qawlu al-bashar, wa sihru mustamir, na pia ni kusema kwao kwamba ni uchawi wenye kuendelea mno. Wa ifkum muftara, na kusema kwamba ni ifkum muftara, ni uzushi aliouzua. Asatiru al-awwalin, ni vigano vya watu wa kale. Asatiru al-awwalin, vigano, wingi wa ngano. Ngano ni maneno ya paukwa pakawa, kama hadithi za Alfu Leila wa Leila, Kamaru Zaman na kina Basharun Kabir na nani sijui huko. Habari hizo kama habari hizo za kutungatunga, ndio wanasema. Unaona kwamba Qurani ni kama vile hadithi za Alfu Leila wa Leila tu, ndio asatir. Asatir zile hadithi za kale, hadithi za kina Babu Gojo na mfano wake paukwa pakawa. Kwa asatiru al-awwalin, vigano vya watu wa kale, vya watu wa mwanzo, watu wa kale. Walmubahata, na kufanya kibri. Waridha bidania, na kuridhika na vitu duni. Wakati mwingine wanaweza kuridhika na jambo la kuwadhalilisha wao ili Qur'ani iwe uongo, kama kusema kwao kwa kauli, kama kusema kwao kulubu na ghulf, nyoyo zetu ni zenye kufungwa, yani hazifahamu, wakazitia katika ujinga akili zao na nyoyo zao, kwamba maneno hayafahamiki, hata nyoyo zetu pia hazifahamu. Wakaridhika kuwa wao wapumbavu ili Qur'ani iwe ya uongo. Waridha bidania, na kuridhika kwa jambo duni. Kakaulihim kulubuna ghulfun, kama vile kusema kwao nyoyo zetu ni zenye kufungwa. Fi akinnatin, ziko katika vifuniko. Mimma taduuna, kwa lile ambalo wewe unatuita. Taduuna ilaihi, kwa lile ambalo unatuita kwenye hilo. Wa fi adhanina waqrun, na kuna katika masikio yetu nzibo. Kuna nzibo, vitu kama nta vile. Wa fi adhanina waqrun, na kuna katika masikio yetu nzibo, yani nta zile au vizibo. Wa min bainina wa bainika hijab, na pana baina yetu sisi na baina yako pazia. Hatukuelewi sisi wewe Muhammad unasema kitu gani. Au wanasema la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi, msisikilize hii Qur'an, nafanyeni fujo wakati wa kusoma kwake, au walghau fihi, nafanyeni fujo wakati ikisomwa. Ikawa wanawaambia wale sufahau, kwa kila miji kuna wale wasufahau nasi, wapumbavu watu wahuni wale bangi. Sasa wanawaambia wale, Muhammad akisoma Qur'an jipi, pigeni zogo la aje watu wasisikilie, wasisikize Qur'an. Akisoma tu watu wasisikie. Fujo. Hili kwa ndo ala zao walizotumia dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au kama sasa hivi ukitaka kusema jambo la haki, fungua mziki wako huko watu wasisikie. La tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi, msisikilize hii Qur'an na pigeni fujo, fanyeni fujo wakati ikisomwa. Walidhi'a'u ma al-ajzi, na kudai pamoja na kushindwa. Ka qawlihim law nasha'u kunna mithla hadha, lau tungetaka na sisi tungesema mfano wa maneno haya, tungetaka ndo mtaki mlete na nyinyi. La kunna mithla hadha, tungelisema mfano wa haya. Waqad qala lahu walan taf'alu, na hali ya kuwa amewaambia wao katu hamtaweza kufanya, hamtafanya. Fama fa'alu wala qadaru, hawakufanya wala hawakuweza. Wa man ta'ata dhalika min sukhafaihim kamusailima, na aliyefanya hilo katika wapumbavu wao kama vile Musailima. Kushifa awaruhu, ulidhihirishwa ilidhihirika, kushifa awaruhu, ulidhihirishwa, ilidhihirishwa aibu yake, au ilidhihirishwa kasoro yake. Lijamiihim, kwa wao kwa wote, kwa sababu Musailima al-Kadhab alipoambiwa kwamba, aliuliza, alikutana na Amr bin al-As kabla ya kuslimu. Musailima akamuuliza, jamaa yenu kateremshiwa kitu gani? Akasema kateremshiwa sura fupi lakini kwa fasaha. Sura gani? Akasema wal asr innal insana lafi khusr, mpaka mwisho wake. Musailima akafikiria, akainama, kisha akainuka, akasema na mimi pia nimeletewa sura ya Wabar. Ha? Ya Wabar, ndezi, ndezi, yewe ndezi. Ndezi ya nini? Innama anta udhunanu wa sadr, ya wabar, innama anta udhunanu wa sadr. Akaisoma kisura chake kile, alipomaliza amuliza Amr bin al-As, wasemaje kuhusu hiyo? Akamwambia Musailima, wewe wajua mimi kwamba wewe mwenyewe wajua kama mimi nakujua wewe muongo. Wewe mwenyewe, wewe hapo, wewe Musailima, wajua kwamba mimi najua wewe muongo. Sasa mimi niseme nini tena? Yaani nikwambie ndio wewe, kwa sawa kabisa. Wewe wajua kwamba mimi nakujua wewe muongo. Anta ya Musailima, anta ta'lam anni a'lam annaka kadhib. Wewe wajua kwamba mimi najua kwa wewe muongo. Kama kuna watu wakudanganya watu wengine huko, kisio mimi. Kwa sababu hata mimi wajua kwamba mimi najua wewe kwamba wewe ni muongo, na nikikwambia hiyo ukweli, wajua kabisa kama mimi nakudanganya. Akaleta sura ya Dhifda, akaleta suratul Fil, alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun kabirun siwanini wa kadhib lahu khurtumun tawil, kaita sura mfano wa hizo, yani maneno ya kichaa kichaa. Sasa anasema ama wale wapumbavu wao wale, na yule aliyelifanya hilo katika wale wapumbavu wao kamusailima, kama vile Musailima ambaye ni maarufu kwa Musailima tulkadhab, alipoleta sura yake alfilu malfilu lahu zalumun tawilun inna dhalika min khalqi rabbina aljalil walahu khurtumun tawil, akaeleza. Sasa huyu Musailima, kushifa awaru, ilidhihirishwa aibu yake, lijamiihim, kwa wote, kwa wao wote. Wasalabahum Allahu ma alifuhu min fasihi kalamihim, na akayaondosha Allah. Wasalabahum Allahu, na akaondosha kwa wao Allah ma kile ambacho alifuhu wamekizoea, mimfasihi kalamihim, katika ufasaha wa maneno yao. Wa illa lam yakhfa ala ahli almayzi minhum, wa illa lakin lam yakhfa, haikujificha ala ahli almayzi minhum, katika watu wenye upambanuzi miongoni mwao. Annahu laysa min namati fasahatihim, kwamba maneno hayo hayako katika zile njia za ufasaha wao. Wale wenye utambuzi wanajua kwamba haya maneno yako chini ya kiwango kile kiwango tunachokifahamu sisi, pia yako chini yake. wala jinsi balaghatihim, wala si katika jinsi ya ufasaha wao, bal wallaw anhum mudbirin, bali waligeuka kuyaacha maneno hayo, hali ya kuni wenye kuyakimbia. Wa atau ilayhi mudhinin, na wakamwendea yeye, hali ya kuwa ni wenye kuyakini. Wa anta idha taamalta qawlahu ta'ala, na wewe utakapoyazingatia, utakapoyazingatia kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, walakum fil qisasi haya, walakum fil qisasi haya, na nyinyi katika kisasi kubakia hai, mna nyinyi katika kisasi kubakia hai. Wa qawlahu, na utakapoyazingatia kauli yake, walau tara il faziu fala fauta, laiti ungewaona, lau ungeliwaona, idh faziu, wakati walipoogopa, walipofadhaika, fala fauta, halapo hapana mahali pa kukimbia, fala fauta, hapana mahali pa kukimbia. Wa ukhidhu min makanin qarib, na wakakamatwa mahali pa karibu, na utakapoizingatia kauli yake, idfa billati hiya ahsan, ondosha kwa lile ambalo ndiyo jema, ondosha kwa lile ambalo ni jema. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, ghafla pana baina yako na baina yake yule ambaye kuna kati yenu uadui. Fa idha alladhi, ghafla kuna kwa yule ambaye, bainaka wa bainahu, kuna baina yako wewe na baina yake, adawatu, uadui, kaannahu waliyun hamim, kana kwamba yeye ni mpenzi mwenye huruma. Yani wewe ukimtendea mtu aliyekufanyia ubaya ukamfanyia wema, sawa, idfa billati hiya ahsan, ondosha kwa lile ambalo ni zuri, zuri zaidi. Kwa maana mtu amekufanyia ubaya ukamfanyia wema zaidi kuliko vile ulivyotarajia, basi utaona ghafla patakuwa baina yako wewe na baina yake pana mawadda, pana urafiki. Kaanahu waliyun hamim, kana kwamba yeye ni mpenzi mwenye huruma, na alikuwa adui yako, lakini kwa sababu ya ihsan, kama wanavyosema al-insanu abdul ihsan, mtu siku zote ni mtumwa wa ihsan. Ukimfanyia ihsani hiyo atakuwa rafiki, au ukizingatia kauli yake, waqila ya ardhu bla'i ma'ak, na pakasemwa ewe ardhi meza maji yako, waqila na pakasemwa ya ardhu, ewe ardhi, ibla'i ma'aki, meza maji yako, wa ya sama'u aqli'i, na ewe mbingu jizuie usilete mvua, wa ghidha al-ma'u, na pakadidimizwa maji, wa qudhiya al-amru, na likahukumiwa jambo, wastawat ala al-judi, na safina ikalingana sawa juu ya mlima Judi, sawa, wastawat, na safina ile ikalingana sawa, ala al-judi, juu ya jabal Judi. Waqil, na pakasema, bu'dan lilqaumi dhalimin, kuwe mbali na rehma ya Allah kwa watu walio madhalim, bu'dan, kuwe mbali na rehma ya Allah, lilqaumi dhalimin, kwa watu madhalim. Ukiyazingatia maneno haya, wa qawlahu, na kauli yake, fakullan, kila mmoja katika hayo makundi, akhadhna bidhambihi, tulimwadhibu kwa sababu ya dhambi yake, faminhum, kuna miongoni mwao, man arsalna alayhi hasiba, tuliyempelekea juu yake changarawe, yani adhabu ya kupelekea upepo ni changarawe, wa minhum, na kuna katika wao, man akhadhathu sayha, yule ambaye ulimwadhibu yeye kelele mkali, wa minhum, na kuna katika wao, man, yule ambaye akhadhathu sayha, ulimwadhibu, ulimchukua yeye kelele mkali, wa minhum, na kuna katika wao, man, yule ambaye khasafna bihi al-ardha, tuliyemdidimiza katika ardhi, wa minhum, na kuna katika wao, man, yule ambaye agharakna, tulimugharikisha kwenye maji, wa ma kana Allahu liyadhulimahum, na Allah hakuwa ni mwenye kuwadhulumu wao, walakin kanu anfusahum yadhulimun, lakini wao walikuwa nafsi zao ni wenye kuzidhulumu. Ukiangalia ufasaha wa maneno haya, kama kila mmoja hapa aliadhibiwa kwa sababu ya dhambi yake, kuna ambao walipelekewa changarawe, na kuna ambao walipelekewa upepo mkali, na kuna ambao walidimizwa katika ardhi kama Qarun, na kuna ambao tuliwagharikisha kwenye maji kama vile alivyokuwa Firaun. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa ni mwenye kuwadhulumu wao, lakini wao walizidhulumu nafsi zao. Wa ashbahaha, na zenye kufanana na hizo, yani ukizingatia aya hizo, wa ashbahaha, na yenye kufanana na hizo, min al-ay, miongoni mwa aya, bal akthar ayati alquran, bali aya nyingi katika aya za Quran. Haqqaqta, utathibitisha, ma bayyantuhu min ijazi alfadhiha, yale niliyokubainishia, niliyobainisha katika ufupi wa matamko yake, wa kathrat maaniha, na wingi wa maana zake, wa dibajatu ibaratiha, na pambo la ibara zake, wa husnu ta'alifi hurufiha, na uzuri wa kutungamana herufi zake, wa tala'u kalimiha, na kuungana maneno yake, wa inna tahta kulli lafdatin minha jumalan kathira, na hakika kuna chini ya kila tamko moja katika matamko hayo, jumalan kathira, kuna jumla nyingi, wa fusulan jamma, na vipambanuzi vingi, wa uluman zawakhir, na elimu zilizo nyingi, muliat dawawinu min baadhi mastufida minha, pamejazwa vitabu kutokana na baadhi ya kile ambacho pamepatwa faida katika maneno hayo, wa kathurat almaqalat, na yakawa mengi maneno, fil mustanbatat anha, almustanbatat anha, kutokana na elimu, kutokana na elimu hizo, ni elimu zilizochotwa huko. Thumma huwa fi sardi alqasas atwali, kisha hiyo Qur'ani katika kutaja visa virefu, wa akhbari alquruni sawalif, na habari ya karne zilizopita, allati yad'ufu fi adati alfusaha'i indaha alkalam, ambazo yanadhoofika katika ada ya mafasaha, watu mafasaha mbele zake maneno, maneno kukueleza sana yanadhoofika, lakini Qur'ani iko vile vile na inazidi ufasaha. Yad'ufu fi adati alfusaha'i indaha alkalam, ambayo yanadhoofika katika ada ya mafasaha, watu mafasaha mbele zake maneno. Wa yadhhabu ma'u albayan, na yanaondoka maji ya ufasaha. Kuna nini? Ayatun limutaammili, kuna alama kwa mwenye kuizingatia. Min rabdhi alkalami ba'dhihi bi ba'd, miongoni mwa kuungana maneno baadhi yake kwa baadhi nyingine. Waltiami sardihi, na kuungana mfululizo wake. Waltiami sardihi, na kuungana mfululizo wake. Watanasuki wujuhihi, na kupatana njia zake. Ka qissati Yusufa alayhi salam ala tiwaliha, kama vile kisa cha Yusuf alayhi salatu wassalam pamoja na urefu wake. Thumma idha taraddadat qisasuhu, kisha kinapokuwa kinataraddadi kisa chake. Ikhtalafat al-ibaratu anha, zinatofautiana ibara za kisa hicho. Ala kathrat taraddudiha, kwa ule wingi wa kutaraddadi kwake, kama ilivyokuwa katika kisa cha Musa alayhi salatu wassalam. Watanasafa fil husni, na kunapatana katika uzuri. Wajhu muqabalatiha, wajihi wa kukabiliana kwake, ni kuona kwake. Wala nufura linnufusi min tardidiha, na wala hapana kuchukia katika nafsi, hapana kuchukia kwa nafsi katika kurudiwa rudiwa kwake. Wala muadati limuadiha, wala hapana kupingwa kwa mwenye kupinga. Yani ukisoma mathalan ukisoma kisa cha Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam katika suratu Al-Maida ilivyoelezwa kwa mukhtasari pale, habari zake utoke pale. Ukienda katika suratu Al-A'raf ilivyoelezwa, utaona maajabu mengine. Ukitoka pale ukienda katika Yunus ukasoma habari zake, utakuta habari nyingine. Kisa kile kile kimeelezwa katika hali nzuri kabisa, haichoshi. Ukitoka kwenye Yunus ukienda katika Hud utakutana habari hizo hizo, lakini zimeelezwa katika ufundi mwingine. Ukitoka kwenye Hud mathalan, ukienda katika suratul Isra utakuta kimeelezwa katika habari na ufundi mwingine. Ukitoka pale kwenye Taha utakuta habari zimeelezwa kwenye ufundi mwingine. Ukitoka kwenye Taha ukisoma Shuara pale utakuta zimeelezwa vingine, habari hizo hizo. Ukienda katika Namli utazikuta, ukienda katika Al-Qasas utazikuta. Wa hakadha, kuna tafannuni katika ibara na namna ya kuletwa katika njia tofauti tofauti. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Tutaishia hapa, tutakuja kwanza aliwajhu thani, kwa tuwezi kukata, lazima tukamilishe. Kwa tutaswali tu.